A jenom srdce to mi nech a zatýkání všech. Vnitro, Praha, 2000 roku. 50, 16. 1948, 16.45, oblastní úhradně státní bezpečnosti v České Budějovice, tajné i Thank you. Zápis o zatčení 27. září 1949 v Praze dnešního dne o 16. hodině 30. minuty byla zatčena v Praze 1 Bartolomějská 10 pro 231/48 sbírky JUDr. Milada Horáková za Svobodná Králová. Narozena 25. prosince 1901 v Praze, příslušná do Bělče nad Orlicí, okres Hradec Králové, stát český, stát daná, národnost česká. Náboženství českobratrské evangelické, rodiče Čeněk, matka Anna, dcera Jana. Politicky příslušná ve straně socialistické, povolání úřednice UNV. Bydliště Praha 13, Zapova 3. Zatčení provedl 5/2, zatčeného prohlédl 5/2. Číslo 12504, repatriánský průkaz číslo 108551, vlastní věci, jedna černá peněženka s obsahem 896,50, pouzdro ze žlutého kovu, jenka, peněženka, peněženka, svazek klíčů, dva hřebeny, žíce na boty, zrcátko, pouzdro s plnícím perem, krabička léku značky Polyglandy. A obuv číslo 307313. Jeden kapesní muž s kouskem, lístky do závodní kuchyně na oběd. Žlutá kabela, jedny bílé rukavice, dva prstýnky. Brýle, hodinky značky neznámá. Čísla 679499. Různé písemnosti, kvitance na 3060 korun. Spoluúčast z akce N. Lékařský nález 5/2 KVSTB Praha došlo 28. září 1949. Číslo jednací 58013. Výška a váha 164 cm, 74 kg. Barva vlasů prošedivělé, barva očí modré. Zuby vadné, svrchní kabát, šedý kostým, oblek šedý kostým. Žluté polovodky, věznice KVSTB Pankrác zde. Jmenovaná budíš se všemi svými věcmi převzata do stavu tamní věznice. Krajské velitelství státní bezpečnosti, krajský velitel a volný. Fotografovaná 30. září 1949. Pankrácí kartotéce 30. září 1949. Budíš vězeň předán do stavu do věznice KVSTB Pankrác zde. Krajský velitel L. Volný, oddělení 5/2. Materiál, který nám vnitro dodalo, nebyl úplný. A z materiálu vyplývá tyto skutečné věci. Nový materiál nám ještě dodán nebyl. Podle sdělení soudruha Miléna má již vnitro vypracovánu novou zprávu, kterou nám předá. Ve vazbě je toho času přes 608. Přes 608. Žaloba bude podána jen proti špičkám, a to proti 13 hlavním představitelům představujícím vedení ilegálního ústředí všech tří stran. Národně socialistické, sociálně demokratické a lidovecké ústředí. I z neúplného materiálu, který nám byl předložen, je možno stanovit politickou linii procesu spočívajícího v tom, že na základě činnosti žalovaných vedoucích osob a dalšího sebraného materiálu je procesem široce manifestována reakční činnost od února 1948. Činnost spočívající v konspirativních a teroristických akcích na složení lidově demokratického zřízení a restauraci kapitalismu. Že reakce vnitřní i zahraniční počítala a pomáhala také přípravám nové světové války, vtíštěla na lezeští svých reakčních cílů. Přesnou do detailu vypracovanou politickou linii procesu bude možno vypracovat až po uzavření celého vyšetřování a shromáždění veškerého politického i hospodářského materiálu. Bude třeba i hned stanovit skupinu prokurátů, která by spolu s orgány ministerstva vnitra prostudovala materiál. Dosud 200 000 strán. Tyto soudruzy by také současně připravili žalobní spis, který by musel být vypracován jako politický dokument, zhrnout všechny zkušenosti boje s reakcí od února 1948, ukázat na sílu reakce, její metody a zejména také na úzké spojení s imperialistickými rozvědkami a Vatikánem. Současně bude třeba provádět sbírání veškerého materiálu, jak politického, tak hospodářského rázu, který by se jednak čelilo obhajově obviněných, a jednak by sloužil k dokreslení celého obrazu rozhradnické činnosti naší domácí i zahraniční reakce na všech úsecí našeho života. Sbírání tohoto materiálu musí být vedeno z přesně daných politických hledisek a organizováno. Vypracovaný plán pro organizování veřejnosti. Propagační tým práva

kde byly vyneseny dva tresty smrti. Současně se zlobím, ať se díme kořinu. Bývalou poslankyní. Judr Josefa Nestávala, úředníka. Judr Jiřího Hejdu, bývalého továrníka. Františku Zemínovou, redaktorku a bývalou poslankyní. Františka Přeučila, bývalého nakladatele. Jana Bukala, štábního strážmistra SNB vedení služby. Antonii Kleinerovou, rozenou Štajnicovou, důchodkyni a bývalou poslankyní. Judr Oldřicha Pecla, bývalého majitele domu. Záviše Kalandru, bývalého novináře. Judr Zdeňka Pešku, univerzitního profesora. Vojtěcha Bundra, penzistu a někdejšího ústředního tajemníka sociálně demokratické strany. Judr Bedřicha Ostičku, tajemníka. Judr Jiřího Příška, bývalého advokáta. Pro trestnou činnost v žalobě doníčeno. V slavných únorových dnech roku 1948 rozdrtil pracující lid svým jednotným a odhodlaným vystoupením pokus o protistátní půjčení vedení politickými exponenty svržené buržoazie, kteří se vetřeli do vedení některých stran před únorové národní proti. Byla kapitalistické reakce v Československu vzata možnost provést proces kapitalismu vlastními vnitřními silami. Po této porážce proto změnila formy a metody boje. Část jejich stoupenců zůstala doma, aby tak v Československu vytvořila opěrné body pro špionáž, sabotáž a teror proti vlastnímu lidu. Opřené pučistické skupiny, špionážní a otevřené teroristické akce, sabotáže i vraždy byly řízeny emigrantskými skupinami na západě, které, i když mezi sebou svádějí konkurenční boje o přízeň a peníze svých angloamerických pánů, sjednotili se v jednotu nenávisky vůči Sovětskému svazu jako ochránci nezávislého Československa a v nenávisti vůči vlastnímu lidu, který nadšeně a obětavě buduje socialismus. Touto svou činností se všichni obvinění pokusili zničit samostatnost republiky, zničit a rozvrátit její lidově demokratické zřízení. Doktorka Milada Hora. Antonie Kleinerová, doktor Oldřich Pecel a Záviška Lina dopouštěli se vězněnáctví po delší dobu ve větším rozsahu způsobem zvláště nebezpečným. Vyzvídali státní tajemství zvláště důležitá. Doktoru Jiří Mohlidovi byla povinnost uchovávat i státní tajemství výslovně uložené. Čím to spáchali? Za prvé. Všichni zločiny byly zdraví. Za druhé, všichni zločin by zvěrectví. A putej za to všichni odsouzení podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona čísla 231/48 sbírky s použitím paragrafu 34 trestního zákona. U všech obviněných navrhují použití paragrafu 47, 48 a 52 zákona číslo 231/48 sbírky. Zákona číslo 231/48 sbírky a paragrafu 56 trestního řádu. Za druhé, bylo přečteno trestní oznámení spolu s přílohami a osobními a trestními doklady obviněných. V Praze dne 22. května 1950 státní prokurátor dr. Lubomír Cíler. My jsme také počítali s čímž, já jsem ovšem tedy... Prosím. Sama nesouhlasila, protože jsem to nepovažovala. Prosím, co s tím počítali? Z hlediska mezinárodního za prakticky nijak uskutečnitelné. Také se v tom zahraničním výboru mluvilo o té možnosti diplomatické cesty. Paní obžalovaná, vezměte prosím diplomatickou cestu. O těch mezinárodních volbách. Pod mezinárodní kontrolou a tak dále. Volby pod mezinárodnou kontrolou, paní obžalovaná, pamatáte si na určitý akt mezinárodní kontroly, na který jsme doplatili roku 1938? Pamatuji a právě paní proto jasný. Paní obžalovaná, to je Mnicho. A to je nová válka! Dobře, paní obžalovaná, zpočátku jste mohli počítat s náplatou. Potom vy jste reální člověk. Museli jste zvážit, že teda se spodla všetkého. Já se opírám o dokumenty. O to, co písal Rybka, co písal Zeňka. O tom, co píšu Zvonka. Toto není první proces. Takže mám zkušenosti, že se počítá s válkou. Dokonce, že se počítá s tím, že válka nevypukne už okamžitě. Poněvadž naše síly jsou... Jaké jsou? Skonsolidované. Skonsolidované. Ale že to potrvá určitou kratší dobu. Je to tak, paní obžalovaná? No, jistě, že se v těch zprávách o tom všem hovořilo a s válkou se počítalo. Paní obžalovaná, já bych chtěl být reálný. Ne. Počítali při těch koncepcích, jak už jsem tady vypověděla, s válkou. A počítala jste, že v případě války bude zasiahnutá možno aj Praha? V každém případě, jeli válka, musíme počítat. Paní obžalovaná. Se zasažením všech cílů. Zasažení cílů, mezi nimi aj Prahy. Přirozeně, jeli válka, musíme počítat se zasažením všech cílů. Paní obžalovaná, vy máte 16 trošku cen. Je v Prahe? Ano. Jak je? Teď. Počkejte, bych vám odpověděla na tu otázku, kterou jste mi... položila. S své přesvědčení jsem opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informací osob, které pro mě byly autoritou. Mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe lidi. Dvě největší osobnosti. Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. Přeličení provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem. Obžalovaní spáchali všichni zločin velezrady, všichni zločin vyzvědavství a odsuzují se za to všichni podle paragrafu 1 odstavce 3 zákona číslo 231/48 sbírky se zřetelem na ustanovení paragrafu číslo 34 trestního zákoníku. Judr Milena Horáková, trestu smrti, Jan Bochal, trestu smrti, Judr Oldřich Pecl, trestu smrti, Sádiš Kalandra, trestu smrti, Judr Josef Nestává, těžkého žalná žena, Jiří Hejda, těžkého žalná žena, Hradní Švince učil, těžkého žalná žena, Antonie Kajnerová, těžkého žalná žena, Judr Bezdí Hostička, Judr Zdeněk Peška, těžkého žalná žena, tomu 25 roku. Judr Jiří Křiček, těžkého žalná žena, tomu 22 roku. Radniška Zemínová, těžkého žalná žena, a to! Doktoru Josef Nestávalovi 50 tisíc. Doktoru Jiřímu Hejdovi 500 tisíc. Františce Zemínové 15 tisíc. Františku Seučilovi 80 tisíc. A Kony Kleinerové 20 tisíc. Doktoru Zdeňku Peškovi 60 tisíc. Doktoru Jiřímu Křížkovi 150 tisíc. Od všech obžalovaných se vyslovuje podle paragrafu 48 zákona 231/48 zbytný konfiskace celého jmění. Podle paragrafu 50. zákona se vyslovuje podle obžalovaných se a matka doktorka Milada Horáková trestu smrti. Nejvyšší soud v Praze tento výrok státního soudu potvrdil. Jsme si vědomi, že zůstává nyní jedině na vašem uvážení rozhodnutí, zda rozsudek bude vykonán, nebo zda využijete svého ústavného práva k udělení milosti. Pane prezidente, jako otec a dcera odsouzené vznášíme k vám svoji prosbu a žádost, abyste toto své právo nenechal nevyužito a nejtěžší trest prominul. Prosíme vás přitom, abyste ve svém rozhodování nenechal bez povšimnutí léta života odsouzené předcházející období, o němž rozhodoval státní soud. Nejvýraznější z nich byla léta okupace, která pro ní znamenala boj a s ní spojené utrpení a strádání. Naše dcera a matka do té doby aktivně činná v sociální službě, které věnovala svoji práci i svoje vzdělání, postavila se bez ohledu na své politické okolí i hned v září roku 1938 rozhodně proti Mníchovu a proti všemu, co Mníchov znamenal pro československý stát a lid. Tento postoj v němž setrvala a který svojí činností osvědčila i okupaci, způsobil nakonec i její zatčení a uvěznění. Zatčena gestapem v srpnu 1940 prošla 4 léta trvající vazbou gestapa. Zprvu do května 1942 chtěla na Pankráci, poté až do června 1944 na Malé pevnosti v Terezíně. Byla opětně týrána a mučena. Vedena však svojí jedinou myšlenkou na osvobození československého lidu, chovala se pevně a statečně. Desítky jejich spoluvězňů dotvrzují, jakým jim byla odsouzena v letech vazby dobrým druhem utrpení. V roce 1944 byla postavena před nacistický soud s návrhem na trest smrti. A pouze díky štěstí a své statečnosti unikla tomuto trestu a dožila se osvobození v káznici v Aibachu, kam byla po odsouzení odpykání trestu převezena. Roky utrpení a strádání neznamenaly však pro odsouzenou jenom mucha duševní, ale při týrání gestapem trpěla také tělesně. Snášela to sice pevně, ale přece jako každá žena těžce a nikoli bez následků. Víme, že vším tím nemohl se zabývat i státní soud, když to přímo nesouviselo s trestními činy, kterých se nyní dopustila. Tím více však prosíme vás, pane prezidente, abyste zvážil ta léta utrpení, bolesti a muk, než učiníte své rozhodnutí. Pro nás, otce i dceru, je při vědomí všeho toho strašnější pomyšlení, že by po jejím utrpení v letech okupace měl být rozsudek vykonán. Pro mne, otce doktorky Milady Horákové, není v 82 letech života, který jsem se snažil věnovat i poctivé práci, možno již očekávat i radostí a štěstí. Avšak stíženiž jednou tragickou ztrátou dvou svých dětí zemřelých zákeřnou chorobou v jediný den, očekávám, pane prezidente, vaše rozhodnutí současně jako rozhodnutí nad vlastním životem. Já pak jako dcera věřím s nadějí a přesvědčením, že neodmítnete naši žádost, pokud si nedovedu ani představit, že by moje matka, která mi dala život, měla zemřít jenom poprvé. Pane prezidente republiky, prosíme vás, neponechávejte bez vážení vše, co naše dcera a matka jako žena prožila, jaký život dříve žila, čím a pro co v okupaci trpěla, že nikdy při žádné své činnosti nejednala pro svůj majetkový prospěch. Uvažte také, co by výkon trestu znamenal pro nás, otce a dceru, a prosíme vás, vyhovte této naší žádosti o milost. Takovým vaším rozhodnutím pro nás bude dáno vědomí, že alespoň život nestratila a že jí byla dána příležitost k práci. A nápravě. Pane prezidente republiky, nestrácíme ve vás důvěru a nestrácíme důvěru ve vaše rozhodnutí. Věříme v milost. Hluboce oddaný Jana Horáková, dcera, Čínský král, otec, Praha 12 uhličkových sadů, Praha dne 24. června 1950. Thank you. rozdaná do vůle Boží. Tuto zkoušku mi určil a já ji procházím s jediným přáním. Abych splnila zákony Boží a zachovala své čisté lidské jméno. Dívejte se na lidi kolem, každé si něčím zobrazím. Nejsem zoufalá a bezradná. Nehraji. Je to ve mně tak klidné, protože mám klid ve svém svědomí. Protože mám klid ve svém svědomí. Zatýkání všech.